वीरा ने अपने आंसू पोंछकर ना में ही गर्दन हिला दी। विराज ने अपने एक हाथ से पकड़कर वीरा को सोफे से उठाया, फिर वीरा के आंसू पोंछकर बोला, तो क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा? अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बता देना, साले का मुंह तोड़ दूंगा। वीरा ने फिर से ना में गर्दन हिला दी, लेकिन उसके आंसू रुके नहीं रहे थे। विराज ने आगे बढ़कर वीरा को गले लगा लिया और वीरा ने भी विराज की कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। वीरा ने विराज को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था और विराज कंटिन्यू वीरा के बालों को सहला रहा था। वीरा भी कंटिन्यू रो रही थी। थोड़ी देर बाद विराज ने बोला, कुछ बताओ कि रो क्यों रही हो? इस पर वीरा थोड़ी सी दूर होकर बोली, मुझे आज से पहले किसी ने खाना बनाकर नहीं खिलाया। बचपन से ही खुद बनाती थी। कितनी बार हाथ जला लेती थी, कितनी बार मिर्च तेज हो जाती थी, कितनी बार खाना कच्चा बनता था, फिर भी जैसे तैसे अपना और अपने भाई का पेट भर लेती थी। माँ बाप को कभी मेरी परवाह नहीं हुई। आज जब आपने मेरे लिए पास्ता बनाया तो बस ये आंसू अपने आप निकल गए। ये सुनकर विराज को बहुत दुख हुआ। विराज को लगता था कि उसके पैर खराब हो गए तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी इंसान है, लेकिन वीरा उससे ज्यादा दुखी थी। और दुखी होने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी, बल्कि हर कदम पर अपनी जिंदगी में आई प्रॉब्लम का सामना किया। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगाने के बाद विराज ने वीरा का चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। वीरा भी कंटिन्यू विराज की आंखों में देख रही थी और अगले ही पल विराज ने अपने होंठ वीरा के होंठों पर रख दिए। विराज वीरा को किस कर रहा था और वीरा भी आंखें बंद किए हुए विराज के किस को महसूस कर रही थी। अचानक ही वीरा ने अपनी आंखें खोली और विराज को धक्का देकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। विराज का चेहरा एक साइड हो गया। विराज तो हैरानी से वीरा को देख रहा था, जो अभी 2 मिनट पहले उसके किस में इन्वॉल्व थी। वो उसे अचानक से थप्पड़ कैसे मार सकती है? विराज ने वीरा को गुस्से में कहा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वीरा पूरे गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? अरे मैं तो तुम्हें संभाल रहा था जैसे उस दिन तुमने मुझे संभाला था। मैं भी तुम्हें किस कर रहा था जैसे तुमने उस दिन मुझे किस किया था, विराज ने हैरानी से कहा। इस पर वीरा ने उंगली दिखाते हुए विराज से कहा, मैं कुएं में गिरूंगी तो आप मेरे साथ गिरेंगे, मैं किसी का खून करूंगी तो आप भी खून करेंगे। विराज ने अपने गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा रगड़कर कहा, यार तुम लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हो, इतनी चालू क्यों होती हो? खुद करोगी तो ठीक, मैंने किया तो गलत। हाँ गलत, बिल्कुल गलत। आपको इस तरह से मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। और नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास आए तो दोबारा से खींचकर एक थप्पड़ मारूंगी, इसलिए मुझसे दूरी बनाकर रखना, समझे आप? वीरा गुस्से में बोली। वीरा वहां से जाने लगी तो विराज गुस्से में बोला, कल हम रघुवंशी मेंशन चलेंगे, तुम्हारा भाई अब ठीक हो गया है। इस पर वीरा अपने कमरे में जाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। विराज ने कहा, खुश होकर जाओ या फिर गुस्से में, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ रघुवंशी मेंशन जाना ही होगा। रूही की शादी की तैयारी शुरू हो गई है, कल रूही की सगाई है। वीरा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। विराज मुंह बनाकर सोफे पर ही बैठ गया और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रघुवंशी मेंशन, रूही की शादी की तैयारियां होने लगी। जैसे जैसे रघुवंशी मेंशन को सजाया जा रहा था, वैसे वैसे राजवीर का दिल भारी होता जा रहा था। आज रूही और पलाश की सगाई थी और उसके अगले दिन शादी। मेंशन पूरी तरह सज गया था। थोड़ी ही देर में पलाश अपने पेरेंट्स को लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया। सब तैयार हो गए थे। हर्षवर्धन ने हीर से पूछा, क्या अभी तक विराज वीरा को लेकर नहीं आया? हीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पियू के डैडी, विराज भैया तो अभी तक नहीं आए। तभी मेन गेट से विराज अंदर आते हुए बोला, आ गया मैं चाचू, ले आया आपकी वीरा को भी और उसके छोटे भाई को भी। हर्षवर्धन ने वीरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने वीरा के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा जितना थैंक यू बोलूं कम है, तुमने इस नालायक को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, वरना हम सब ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, और सबसे ज्यादा उम्मीद तो इस कथे ने ही छोड़ दी थी। वीरा ने हर्षवर्धन के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, चाचू मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने भी ये सब पैसों के लिए किया। मैं फाइनेंशियली बहुत वीक थी और इसलिए मैंने पैसों के लिए विराज सर को ठीक होने में हेल्प की। इस पर हर्षवर्धन बोला, नहीं वीरा, बात पैसों की नहीं, बात डेडिकेशन की है। पैसे तो हम किसी को भी दे देते, लेकिन जितने डेडिकेशन के साथ तुमने विराज की हेल्प की, इतने डेडिकेशन के साथ कोई विराज की हेल्प नहीं करता। हर्षवर्धन ने फिर विराज के सिर पर मारकर कहा, और इस गधे के बच्चे ने तुम पर ही हाथ उठाया। वैसे तुम्हें इसे इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए था। इस पर विराज बोला, यार चाचू, पहली बात तो ये कि मेरे पापा को गधा मत कहो, और दूसरी बात ये कि पहले तो आप कह रहे थे वीरा को मना कर ला, अब ले आया तो आप कह रहे हो कि वीरा को मुझे जल्दी माफ नहीं करना चाहिए था। एक बात पर क्यों नहीं टिकते? इस पर हर्षवर्धन बोला, बस अब मुझसे बहस मत कर, जाकर रेडी हो जा। फिर उसने वीरा को देखकर कहा, वीरा तुम भी अपने भाई को लेकर चली जाओ और तैयार होकर आ जाओ, थोड़ी देर में रूही की सगाई का फंक्शन शुरू हो जाएगा। वीरा और विराज वहां से चले गए। तभी हर्षवर्धन की नजर राजवीर पर पड़ी, जो गार्डन में खड़ा था। हर्षवर्धन ने राजवीर के चेहरे पर आई उदासी को देख लिया। कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को भी लग रहा था कि उसने रूही की शादी करने में जल्दबाजी कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब बात रूही की शादी की नहीं, रघुवंशी फैमिली की इज्जत की थी। शिवाय का कमरा। शिवाय अपने कमरे में आया तो उसने आर्या को तैयार होते हुए देखा। आर्या ने एक पीच कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या को देखते ही शिवाय के दिल की धड़कन बढ़ गई। आर्या शिवाय की नजरों से बेखबर मिरर में देखकर बैंगल पहन रही थी। शिवाय ने पीछे से जाकर आर्या को अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपाकर कहा, ए छुई मुई, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर बनकर क्या करने का इरादा है? शिवाय की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आर्या हल्का सा पीछे पलटी और शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दे दिया। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, क्या हुआ, मुझे धक्का क्यों दे रही हो? आर्या ने इशारे में कहा कि मुझे तैयार होना है। शिवाय ने फिर से आर्या की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए कहा, और कितना तैयार होना है, इतना तो तैयार हो चुकी हो, अब क्या नीचे मेहमानों को हार्ट अटैक देने का इरादा है? इससे ज्यादा तैयार होगी तो नीचे आए मेहमान कहेंगे कि शिवाय की बीवी कुछ ज्यादा ही सुंदर है, और फिर वो तुम्हें नजर लगाकर चले जाएंगे, और मेरी बीवी को कोई नजर लगाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शिवाय इतना कहकर आर्या को किस करने लगा। आर्या की भी आंखें अपने आप बंद हो गई। किस के बाद शिवाय ने अपना हाथ आर्या के माथे पर लगाकर कहा, छुई मुई, जब तुम बोलने लगोगी तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा और फिर हल्के से नाराज होकर इशारों में बोली, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? शिवाय ने आर्या को गले लगाकर कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तुम बोलने लगोगी तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आर्या ने नजर उठाकर शिवाय को देखा और फिर ना में गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने नंबर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने आर्या के माथे को चूमकर कहा, तुम रेडी होकर नीचे चली जाओ, मैं फोन रिसीव करके आता हूँ। शिवाय के कहने पर आर्या नीचे चली गई और शिवाय फोन लेकर बालकनी में आ गया। शिवाय ने फोन को कान पर लगाकर कहा, हाँ बताओ, क्या पता चला वंशिका के बारे में? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर वंशिका के बारे में तो कुछ ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन आपने कहा था कि रणविजय सिंह राणा की बीवी के बारे में पता लगाओ। इस पर शिवाय ने कहा, हाँ चल उसी के बारे में बता दे, कुछ तो पता चला होगा, या मैं तुम लोगों को ऐसे ही पैसे ट्रांसफर करता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर रणविजय सिंह राणा ने सोमनाथ राजपूत की बहन से शादी की थी, उनका नाम भी वंशिका ही था। कहते हैं वंशिका किसी के साथ भाग गई थी और फिर कुछ दिनों बाद वापस आ गई। जब वापस आई तब वो प्रेग्नेंट थी। सोमनाथ राजपूत को अपनी बहन की फिक्र होने लगी, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहते थे ताकि किसी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता ना चले, और इस बात का फायदा रणविजय सिंह राणा ने उठा लिया। उन्होंने सोमनाथ राजपूत को शीशे में उतार लिया और वंशिका से शादी कर ली। कुछ महीनों बाद वंशिका ने एक बेटी को जन्म दिया, वो बेटी उस आदमी की थी जिसके साथ वो भाग गई थी। शिवाय ने सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि वो किसके साथ भाग गई थी? इस पर दूसरी तरफ से आवाज आई, सर ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता चला है कि वो माफिया वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और एक दिन अचानक गायब हो गया, इसीलिए वंशिका उसके घर को छोड़कर वापस राजपूत हवेली आ गई थी। वंशिका ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने भाई भाभी के दबाव में आकर उसने रणविजय सिंह राणा से शादी कर ली। शिवाय ने फिर पूछा, इस वक्त वंशिका जी कहाँ हैं? सामने से आवाज आई, सर यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं रणविजय सिंह राणा की कैद में ही है। और वंशिका की मौत की धमकी देकर वो शौर्य से हर काम करवा लेता है। उन्होंने फिलहाल शौर्य को आर्या के कुछ पेपर पर साइन लाने के लिए कहा है। शिवाय ने कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके वरदान सिंह रजावत के पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैं तुम्हें कुछ घंटे का टाइम देता हूँ, रजावत के पास्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मुझे पता करके बताओ कि कहीं रजावत सिंह का पास्ट माफिया वर्ल्ड से तो नहीं जुड़ा हुआ। पता करो कि रियल एस्टेट के बिजनेस से पहले इस रजावत का कौन सा बिजनेस था। शिवाय ने फोन कट कर दिया और फोन को अपने सिर पर टैप करने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और शिवाय ने खुद से कहा, तो आर्या मिस्टर वरदान सिंह रजावत की बेटी है, मतलब मिस्टर वरदान सिंह रजावत मेरे ससुर जी हैं। तो ससुर जी, अब तो और मजा आएगा। कहा था ना ससुर जी कि मेरे बिना वंशिका को उर्फ सासू माँ को ढूंढ नहीं पाओगे। शिवाय अपने में ही खुश हो रहा था और फिर वो नीचे चला गया जहां पर रूही की सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सारे मेहमान आ चुके थे। शिवाय की नजर वरदान सिंह रजावत को ढूंढ रही थी और फाइनली उन्होंने शौर्य के पास वरदान सिंह रजावत को खड़े देखा। अपने ससुर जी को देखकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि ना तो ससुर जी कम थे और ना ही दामाद, दोनों में ही अपना एटीट्यूड था। लेकिन दोनों ही अपने लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार करते थे। वंशिका के बिना वरदान कैसे जी रहा था वरदान ही जानता था। एक सेकेंड, एक मिनट, एक पल ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें वरदान ने वंशिका को याद ना किया हो। क्या सच में आर्या वरदान की बेटी है? वंशिका कहाँ है? क्या शिवाय ये गुत्थी सुलझा पाएगा? वीरा विराज के दिल की बात समझेगी?